Miongoni mwa sunna ni Muislamu kupiga takbir wakati anatoka katika nyumba yake kuelekea katika musalla, na awe ni mwenye kunyanyua sauti yake kwa takbir na kwa tahlil. Kastadili kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema na muzidhibiti idadi zenu na muwe ni mwenye kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa takbir, kwa tahlil, kwa tahmid, kutokana yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuongozeni kwayo, na kwa hayo mwaweza mkamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad jaa aidhan anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruj yawm al-fitr fayukabbiru hatta ya'ti al-musalli. Na imekuja kadhalika ya kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akitoka katika nyumba yake katika Eidul Fitr akiwa ni mwenye kupiga takbira mpaka anapiga kwenye musalla. Baadhi ya maulama wakalileta hili ya kuwa aliye na ruhusa ya kupiga takbir ni kinyume na imamu, ni kinyume na imamu. Baadhi yao wakasema imamu ni moja kwa moja mpaka anaingia kwenye musalla anawasalisha Waislamu. Baadhi yao hili limeswihi kadhalika kwa Ibn Umar ya kuwa Abdullah ibn Umar alikuwa akipiga takbir katika Eidul Fitri anapotoka katika nyumba yake mubasharatan mpaka msikitini, na huku akinyanyua sauti yake mpaka walioko pembezoni mwake wanamsikia. Anaendelea na takbira hizo katika musalla hatta yakhruj al-imam, mpaka imamu anatokezea katika musalla naye anaendelea na takbira kama hizo mpaka imamu anayanyuka kuwaswalisha Waislamu. Hii ni sunna kadhalika ambayo Waislamu watakikana waihuishe katika masiku haya, na baadhi yao wakasema takbira hizo zinaanza min fajri yawm Arafa, kwamba fajri ya yawm Arafa takbira zinaanzia hapo mpaka siku ya ayyamu tashriki kiwa ni katika Eidul Adha, takbira zitaanza hapo kuanzia usiku wa yawm Arafa, fajri yawm Arafa. Tutaendelea kupiga takbira mpaka zile ayyamu tashriq, ndo takbira zitakatia hapo. Ama katika Eidul Fitr zitaanza wakati wa fajr, na wako baadhi ya maulama ambao walisema ya kuwa zitaanza wakati mwezi umetangazwa kuonekana na zitaisha wakati imamu ameteremka katika mimbar. Usione leo baadhi ya wazushi katika dini, wako baadhi ya misikiti hili huliendeleza baada ya kutoka katika musalla katika Eidul Fitri kwa kuta hizi takbira zinaendelea. baada ya khutba ya khatib, kwa kuta hizi takbira zinaendelea. Hii ni khilafu sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni kinyume na alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suala kadhalika linalopatikana ni sigha ya hizi takbira. Maulama wasema hizi takbir mtu aweza kuzileta kwa witri, ama aweza kuzileta kwa shafi, ama akachanganya baina ya witri na shafi. Ima akatanguliza witri akamaliza na shafi, ama akaanza na shafi akamaliza na witri. Witri ni kuzifatiliza tatu: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ama katanguliza tatu kisha akafatiliza mbili ambao ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ama katanguliza mbili akamaliza na tatu: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hili limethibiti kadhalika kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ya kuwa Abdullah ibn Abbas alikuwa ahyanan anazileta witri na ahyanan anazileta shafi. Kadhalika kuna sigha nyingine ambayo imepokelewa aidan katika takbira, akasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Au akasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Kuna riwaya kadhalika ambayo maulama wamesema si sahihi: Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hii riwaya iko lakini wanasema ni dhaifu. Bali kuna riwaya nyingine ambayo wamesema haiji hasa katika usahihi wa hadithi, bali ilichomekwa chomekwa tu na baadhi ya mamunye, na hii ndio imezagaa sana katika misikiti ya wenzetu wazushi, wakazileta hizi takbira mara kwanza: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala fulani sayyidina Muhammad. Hizi walizileta katika mfululizo wa nyimbo tu, tutake tusitake, ndivyo zilivyoletwa hizi. Kadhalika hizi zikawa zina upendeleo fulani wa maswahaba. Ilipofika wa ala ashabi wa ala azwaji wa ala ansari wa ala dhurriyati, mbona hawa wote walitajwa, mbona muhajirina mkawasahau? Lakini tukaona kwamba tukiwaweka hawa watatuharibia hii nyimbo, haitokuwa katika ule mtiririko la ashab sayidina Muhammad wa ala azwaji sayidina wa ala answari. Sasa ete hii wala muhajirina haingii, tukaiweka kando. Allah kawataja muhajirina katika Qur'ani. Ha, wewe mbona usiwataje katika hizo nyiradi zako? Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari. Sasa mbona Mungu anawataja wa muhajirina ansari, wewe unaona uzito kuwataja katika nyiradi zako? Kwa hiyo hii kadhalika katika hii sigha ya takbira ikhwa fillah ni sigha ambayo si thabiti, haikuthubutu kwa mtume wala haina mashiko kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sunna kadhalika na katika adabu saidi, alla yusalli qabla salati al-eid wala ba'daha, asiswali muislamu qabla ya salatu al-eid, qabla yake kuswali wala kuswali baada ya salatu al-eid. Imekuja hadithi kupitia kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawm al-fitr fa salla rak'atayn lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Wa qala al-imam ibn al-qayyim al-jawzi wa lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala ashabihi yusalluna إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. عبد الله ابن عباس يسمى يقوم في محمد صلى الله عليه وسلم alitoka kwenda kuswali salatu al-fitr, na alipoenda akawa ni mwenye kuswali kuwaswalisha rak'a mbili zaidi, hakuswali kabla ya swala chochote wala baada ya swala kuswali chochote. Kwa maana Rasulullah SAW alitoka moja kwa moja akaingia katika musalla na akawa ni mwenye kuwaswalisha waislamu hizo rak'a mbili za Eid, na hakuswali kabla yake katika musalla rak'a yoyote moja wala rak'a mbili wala tano, na baada ya swala hakuswali chochote. Ibn al-Qayyim al-Jawzi asema ndo ulikuwa mwendo wa Rasulullah SAW, alikuwa haswali katika musalla yeye wala masahaba wake. Wanapomaliza kuswali katika sala ya Idi kitu chochote, si kabla ya swala wala baada ya swala. Na ndo maneno kadhalika aliyataja Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, na hili inaonyesha ya kuwa haikuthibiti sunna yoyote kuswali kabla ya salatu al-Eid na baada ya salatu al-Eid, na mwenye kufanya hivyo atakuwa amekhalifu mwenendo sahihi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pengine litakuja swali hapo ikiwa msikitini, inshallah hizo fatwa tutamwachia Sheikh wetu baada ya darasa. كذلك katika sunna ni kuwa katika swala ya Eid hakuna adhana wala iqama wala salatu jami'ah wala salatu al-Eid, la, hakuna sunna hiyo. Nakumbuka sisi kule ambako tumelelewa, haya mambo yako katika upande wa East Africa, hata Uganda bado yako, Tanzania sehemu za mkoa wa Kagera, siku ya Eid na baadhi ya mkoa wa Kagera, baadhi ya misikiti, siku ya Eid na siku ya Jumaa, imamu anatolewa mlango wa kule nje na bakora na bodyguard hapo. Kuna nyiradi anazileta, anatembea, yani kama vile tu anapelekwa bwana harusi, mdogo mdogo, na kuna sehemu nafika anasimama kidogo, anaenda mpaka anakuja kupanda mimbar. Hakadha hata siku za Eid, kwa wale ambao umetembea upande za Tanzania, mkoa wa Kagera, Bukoba, Bukoba huko, Mleba huko, haya mambo mpaka leo yako, bali kuna lingine kubwa zaidi ambalo utasema du, siku ya Ijumaa kuswaliwa Jumaa, na baada ya Jumaa kukakimia kuswaliwa dhuhuri pia mpaka kiyama kitasimama. Yani nasema haya sehemu ambayo najua mimi mwenyewe, nimezaliwa pale. Sasa siku ya Idi imamu anatolewa karibu sehemu ya hatua karibu 15 ama 20, na bodyguard wake yuko mbele ameshika bakora na hii na nyuradi zake, mpaka anamwingiza sehemu hiyo ya mimbar, anapanda mimbar. Na baada ya hapo ama kabla ya hapo, kama ni siku ya Idi, utasikia salatu jamia, salatu jamia, salatu jamia. Baadhi ya wenzetu nchi za mbele huko, hususan jazira ya Arab, ima wailete salatu jamia, salatu jamia, ama salatu al-Eid, na mengine ongeze. Kwa hiyo hili si katika sunna aliyofundisha Rasulullah, wala si katika sunna walizokuwa nazo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ameelezea Jabir ibn Samra radhiyallahu anhu qala sallaytu ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Eidayn ghayra marratin wala marratayn bighayri adhan wala iqam. Sema mimi nilisali na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Eid mbili, Eid al-Fitr na Eid al-Adha, si mara moja wala mara mbili. Huyu jamani sahaba amekaa na Mtume, amefundishwa na Mtume, amelelewa na Mtume, asema nimekaa na Mtume miaka yote, kaswali Eid si moja si mbili, sikuwahi kumsikia Mtume hata siku moja yakitajwa maneno haya mbele yake, kama yeye anawaambia salatu jamia, salatu jamia, ama salatu al-Eid na kadha na kadha. La, ni kuonyesha kuwa sisi hatuko tayari kuyapokea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sema niliswali na Mtume katika hizo Eid mbili, si mara moja wala mara mbili, na hilo lilifanyika pasina adhana wala iqama. Na imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi ya Abdullah ibn Abbas na Jabir qala lam yakun an-nabiy lam yakun yu'adhdhin fi al-fitr wala al-adha, kulikuwa hakuadhiniwi katika swala ya Eid al-Fitr wala Eid al-Adha, kuadhiniwi wala kukimiwi. Kwa hiyo mwenye kuliweka hili tutamwambia kwamba umefanya uzushi, umemzushia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukienda kutokana na muda, kuna hii at-tahni'a katika hizi Eid mbili, kadhalika ni athari ambayo imethibiti ama imepatikana kupitia kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Jubair ibn Nufair radhiyallahu anhu qala kana ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha iltaqaw yawm al-Eid yaqulu ba'dhuhum li ba'd taqabbal Allahu minna wa minkum. Asema walikuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapokutana katika hizi Eid mbili, wanaambizana maneno haya taqabbal Allahu minna wa minkum, katika zile ishara takazoelekezana za vitabu utakuja kupata miongoni mwa maneno ya maulama. Al-Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi kadhalika anasema hakuna ubaya wa Muislamu kumwambia Muislamu wenzake katika siku hizo taqabbal Allahu minna wa minkum, na maneno mengine kadhalika akayataja hapo na akasema ndo msimamo wa al-Imamu Ahmad mwenye kufanya fabiha wa neema na yule ambaye hakufanya kadhalika hachukuliwi. Kadhalika katika yale ambayo yanatakana katika Idi, yule ambaye atakuwa ni mwenye kufika katika musalla akakuta Waislamu wameshaswalishwa na imamu, kadhalika hana haki ya kusema mimi nakaa sitoswali tena. Kuna baadhi ya watu tunawaonaga tu, amekuja amekuta pengine swala imeisha, imamu ndo ameanza hutuba, akaamua sasa afinye kabisa moja kwa moja. Muislamu atakikana ukifika ukakuta sala ishamalizika, yatakikana uswali. Na huo ndo msimamo waliokuwa nao masahaba, na wamestadili kwa hadithi ya Anas ibn Malik alipoamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awakusanye watu wake na awaswalishe baada ya kuwa sala ilikuwa ishamalizika. Kwa hiyo hili kadhalika ni la Muislamu kujinasibisha na wale walioswali Idi, na kujinasibisha nao ni kufika msikitini, ni kufika katika musalla akapata ishamaliza kuswali naye akaswali zile rakaa mbili. Naam. Tukija katika sifa ya swala ya Eid, ni swala ambayo inaswaliwa rakaa mbili, ambayo sifa ya at-takbiratul ihram ni kama tulivyosoma katika muhadhara uliopita, alivyotufundisha shekhe na akamwamsha mmoja wetu kwa lengo la kukumbusha na kuona yale tuliyasoma yameingia. Kwa hiyo sifa ya takbira inarudi pale pale, takbiratul ihram. Hakuna tofauti ya upigaji wa zile takbir katika kunyanyua mikono, kwamba hizi swala nitanyanyua mikono hivi nikiwa katika Idi natakana niwe na sampuli nyingine, la sifa ile ile tuliyoisoma katika muhadhara ndio sifa ile ile inayokuja katika salatu al-Eid, sampuli tatu za kuinua mikono. Atanyanyua mikono kwa kupiga takbiratul ihram, na ataweka mikono yake kati ya kifua chake. Thumma ba'da dhalika yukabbiru sab'a takbirat qabla qira'atil fatiha, atapiga takbira saba kabla ya kusoma suratul fatiha. Hizi takbira saba itakuwa ni khilafu na hiye takbira ya kwanza, takbiratul ihram. Katika hii rakaa ya kwanza, ile takbira ya kwanza aliyopiga takbiratul ihram, na baada thalika zitafatilizwa takbira saba wa rakaa ya kwanza. Kuna kadhalika, ili pengine ni swali niliache kwa Sheikh ama likini nilikidokeza kadhalika, kuna baadhi ya maulama ambao wamesema katika sunna kadhalika waweza ukaleta takbira tatu, na baadhi yao wako ambao walisema takbira ile ya kwanza itakuwa inatosheleza, kisha baada thalika katika sunna ya Rasulullah nasoma suratul Fatiha. kisha atainuka katika rakaa ya pili, na ile takbira aliyonyanyuka nayo, na atakpiga tena takbira tano kinyume na ile takbira aliyonyanyuka nayo. Kwa hiyo ile takbira aliyonyanyuka nayo itakuwa ni takbira ya sita. Kwa hiyo haiwi katika zile isabu za takbira tano. Kwa maana atakaponyanyua kutoka katika sijda akaja na ile takbira ya kuinuka nayo, akawa ni mwenye kufunga mikono, kitakachofuatia hapa ni kupiga takbira tano. Kisha ataendelea na swala mpaka kutoa salamu. Wako baadhi ya maulama baada ya takbira, ni maneno gani yanazungumzwa ama anasomwa? Kauli ambazo nimezipitia kwa uchache wangu na kwa udogo wangu, baadhi yao wanasema sema subhanallah wa bihamdi, na baadhi yao ambao ndo kauli rajih yenye mashiko mengi ni kwamba ni vile vile anavyosoma addu'a al-iftitah. Hili ndo ambalo nimelipatia upeo katika masala haya. Kuna suala kadhalika la kuinua mikono katika hizi takbira saba. الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروع ambaye bahthi yake ameifanya kupitia katika kitabu Subul Salam, miongoni mwa maneno aliyotaja hapo akasema haikusihi kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, annahu kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a at-takbirat al-eid. Haikuthibiti kwa mtume ya kuwa alikuwa ananyanyua mikono yake katika hizi takbira saba ama takbira tano katika rakaa ya pili, isipokuwa mtume alikuwa ananyanyua mikono yake katika ile takbiratul ihram ya kwanza na ile takbira anayoinuka nayo kutoka katika sijda. Na ndo umekuwa ni msimamo wa Imamu Malik katika masala hayo na Ibn Hazm kadhalika, kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa hainui mikono katika zile takbira tano. Bal tunabahi kusema katika masala haya kama alivyosema Sheikh, nakumbuka katika masala ya kumswalia salatul janais, kwamba ni masala ambayo yana khilafu. Wako ambao wameenda wakisema kwamba kuinua mikono kuko katika mashehe wetu na maulama, na wako ambao wamesema hakuna katika kuinua mikono, bali ni suala ambalo halipelekei muislamu kumtoa katika swala yake wala kubatilisha swala yake. Kadhalika katika hizi rakaa mbili kuna kumfatiliza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika usomaji. Ahyanan sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika rakaa ya kwanza anasoma surat al-A'la, baada ya kusoma surat al-Fatiha anasoma subbihisma rabbika al-A'la, na rakaa ya pili anasoma ghashia, ataka hadithul ghashia. Na ahyanan sallallahu alayhi wa sallam anasoma qaf wal qur'an al majid rakaa ya kwanza, na rakaa ya pili anasoma surat ad-dahr. Na hii ni hadithi ambayo ameelezea al-Imam Muslim katika sahihi yake na al-Imam Tirmidhi na wengineo. Na ni sunna ambayo alikuwa mara nyingi akihuisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika siku ya Jumaa. Akisoma saa Surat al-A'la na Ghashiya katika Jumaa, na ahyana akisoma Jumaa na Surat al-Munafiqun illa mukhti. Kinyume na mahodari wa leo, waweza kumkuta khatibu akatoa khutba katika siku ya Jumaa, pengine akasimama yeye kuswalisha, ama wakati mwingine akakhalifu sunna hii. Shawahi mwambia shekhi wangu mmoja kidogo, alinitolea khutba karibu Jumaa tatu kwa kumwambia ili si katika sunna hii. Imamu anatoa khutba, baada dhalika akija kuswali, amukhalifu mtume kadhalika katika sunna hii, anachukua mwingine anasogeza ndo anaingia anaswalisha pasina udhuru. Ikitokea udhuru fabiha, pengine sauti imempotea, yaweza udhuru ikatokea. Inatokea anampisha mwingine anaswalisha, lakini wewe sasa miaka yote, miaka nenda rudi, wewe na kutubu anaingia mwingine anaswalisha na kutubu. Sasa hii inakuwa ni khilafu ya sunna. Sasa cha ajabu ni yule uliyemtanguliza kuswalisha, akishaisikiliza ile khutba, pengine kama ni hafidhi kidogo na hifadhi Qur'ani, na pengine leo khutba ilikuwa inahusu subra, naye anaingia kwenye mimbar kuswalisha, akimaliza suratul Fatiha, aya zitakazotiririka zitakuwa ni za subra. Kama khatibu alizungumza jihadi, aya zitakazotiririka zitakuwa ni za jihadi. Sasa hii huwa ni khilafu ya sunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika sala ya Idi au sala ya Jumaa, baada ya surat al-Fatiha alikuwa akizisoma sura hizi. Kwa hiyo katika musalla siku ya Idi, imma kusoma surat al-A'la na Ghashiya ni sunna ambayo ameifundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaf wal Qur'an al Majid, au kusoma surat al Jum'a na al Munafiqun, hili ndo ambalo limethibiti na lililo sahihi katika mas'ala haya Idi. Kadhalika ni sunna taqdimu salati al Eid ala al khutba, ni sunna itangulizwe swala ya Idi kabla ya khutba. Isianze khutba kisha ndo kaswaliwa Idi, itakuwa ni khilafu sunna. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutba. Asema alikuwa mtume na Abu Bakar na Umar wanaswali Idi mbili kabla ya kutoa khutba, ndo ulikuwa msimamo wa mtume na masahaba. Sasa usije ukajiona wewe ni hodari mbo kasema sisi mbona siku ya Jumaa huwa tunaanza khutba ndo tunaswali Jumaa, kwa hiyo na leo mimi naweza nikaanza hivi, si swala zote. Maana kuna watu wanakuwa ni wajanja wajanja mpaka kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuweza kuambia bwana, si Jumaa ni rakaa mbili na zote zinasomwa jaharia na Idi ni rakaa mbili, kwani kuna ubaya gani tukianza na khutba na tukaswali? Tukwambia unaonaje tukaanza kutoa salamu kabla ya kupiga takbira, itaenda haiendi? Kwa hiyo kadhalika ni kutanguliza Idi kabla ya kuswali khutba, kabla ya kutoa khutba. Hapa kadhalika kuna masala ameaguzia Sheikh hafidhahullah katika masala ya khutba, kwamba aweza, si wajib, pengine baada ya imamu kumaliza kuswalisha na akaamka kutoa khutba, utakuta baadhi ya watu uondoka katika musalla. Ikiwa mtu ana udhuru, anaruhusiwa, si wajibu kwamba muislamu lazima akae. Ikiwa ana udhuru muislamu anaruhusiwa. Lakini cha ajabu ni kukuta watu wametoka katika musalla alafu wameenda kukaa sehemu, mtu namkuta na chat, wamekaa sehemu wanazungumza. Sasa kama huyu kweli alikuwa na udharura kule, anasema alikuwa toka kwenye musalla aende moja kwa moja na kwenda. Lakini utakuta watu wanatoka kwenye musalla wanaweka vikundi, inakuwa haileti. Kuna zile faida ambazo takana uzipate katika khutba. Kwa ni lazima tujilazimishe kwamba baada ya sala tukae kwa ajili ya kupata faida, na faida ni nyingi. Na hili nawahusia sana wanafunzi wenzangu, haya fanywe na wale ambao hawana lolote na chochote. Sisi ambao tunatafuta elimu lazima tujilazimishe na hili. Kuna baadhi ya mambo mengi ambayo tayanukuu kutoka kwa khatibu. Kwa hiyo pamoja na kuwa si wajibu, si lazima mtu kukaa kusikiliza khutba pasina udhuru wa kumtoa kaenda, analazimika kukaa kusikiliza khutba mpaka khatibu anamaliza. Kutokana na wakati hapa nilivyoashiriwa, itaishia hapa, bali kwa wale ambao mlikuwa mnanukuu kwa masala kama haya, na ni mengi, ni mengi, nimechukua tu kutokana na wakati. Ukienda katika kitabu Subulus Salam Sharh ya Bulughul Maram, kuifungua juzuu ya tatu kuanzia ukurasa wa 179, ukurasa wa 226, ukurasa wa 455, ukienda katika kitabu Lisanul Arab mjaladi wa tatu ukurasa wa 319, ukienda katika kitabu Tamamul Minna ya Ash-Sheikh Al-Albani ukurasa wa 356, 354 na 355. Ukienda katika fatawa ya Ibn Taymiyyah mjaladi wa 24 ukurasa wa 220 utapata masala haya. Ukienda katika Fathul Bari ya Ibn Hajar al-Asqalani mjaladi wa 2 ukurasa wa 446. Ukienda katika Al-Mughni ya Ibn Qudama mjaladi wa 2 ukurasa wa 259, 546, 543, 229 na 358. Ukienda katika Zadul Maadi ya Ibn al-Qayyim al-Jawz mjaladi wa kwanza ukurasa wa 441, 448 na 446. Ukienda katika Nairul Autar ya Imamu Shaukani mujalladu wa tatu ukurasa 382 na ukurasa 1267. Ukienda katika Sharh ya Imamu Nawawi mujalladu wa tatu ukurasa wa 20 na 27. Kadhalika Sharh Sunna ya Imam al-Baghawi mujalladi wa 4 ukurasa wa 294, 298. Masala kama haya wameyaelezea kwa upana zaidi. Nilichukua yale ambayo ilikuwa kutokana na wakati wetu niweze kuikumbusha nafsi yangu na kukumbusheni nyinyi juu ya kuweza kuyashika yale yaliyo sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akhiran, kama kuna maswali, sina kifua wala sina uwezo wa kutoa fatwa mbele ya shekhe wangu na mwalimu wangu. Kwa hiyo uwanja huu, barakallahu fikum, tamwachia shekhe Aba Hashim hafidhahullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.